काजल लगा लो सनम, सुर्ख चेहरे पे जुल्फे गिरा लो सनम, तेरे गालों पे जो काला दिल है वही मेरा दिल है, वही मेरा दिल है, वही मेरा दिल है, वही मेरा दिल है। तेरी बातों ने ऐसा किया है असर, शर्म से झुक रही है